1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws in Code. Kabinet drukt de pauzeknop niet in. Betekent dat de versoepelingen dus doorgaan aanstaande woensdag. Nou, de cijfers zijn hoopvol, stelt minister De Jonge. En de vraag is, zijn we op een kantelpunt in de epidemie uitgekomen? Daarover straks meer. En Nederlanders over de hele wereld houden deze week de verrichting op het Songfestival in de gaten. Dus ook in Australië. Meer is het NOS Journaal, Dorot Megens. Doordat de coronadruk op de ziekenhuizen snel terugloopt, kan versneld worden begonnen met uitgestelde gewone operaties, zegt voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Dit is ontzettend goed nieuws voor de reguliere zorg, want het betekent dat je het versneld weer alle programma's kunt hervatten. En moet u zich voorstellen, op dit moment, als ik kijk naar de gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit, zijn nog ongeveer 41% van de operaties afgezegd. Door deze daling kun je dat heel snel weer terugbrengen. En die OK's dus niet in één keer allemaal, maar gewoon in aanzienlijke mate weer hervatten. Hoe snel dat kan, verschilt van regio tot regio en van ziekenhuis tot ziekenhuis. In vergelijking met de piek in de tweede week van april liep het aantal opnames van coronapatiënten met ruim een kwart terug. Bij de laatste betaald voetbalwedstrijden van het seizoen deze week mag ook weer thuispubliek aanwezig zijn, maar wel alleen met toegangstesten. Het gaat om wedstrijden in de play-offs voor Europees voetbal en voor promotie en degradatie. Ook bij de wedstrijd PSV Twente in de Eredivisie Vrouwen komende donderdag is publiek welkom. Zijn volgens demissionair minister De Jonge de komende weken nog meer evenementen mogelijk voor mensen die een toegangstest hebben gedaan. Dat zijn zo'n tachtigtal evenementen in de culturele hoek. Sportwedstrijden, de na-competitie bijvoorbeeld, of de play-offs van de Eredivisie. Dus er gaat weer een aantal dingen plaatsvinden, maar helemaal voor het echt. Dat zal pas kunnen vanaf de derde stap. De tweede versoepelingsstap gaat zoals gepland overmorgen in. Dat betekent onder meer heropening van pretparken, dierentuinen, sportscholen en binnenzwembaden. En ook zijn contactberoepen en buitensporten in teamverband weer toegestaan. En nu de versoepelingen van de coronamaatregelen doorgaan, gaat ook het openbaar vervoer vanaf woensdag verder open. De beperking dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan, die vervalt. Uitgeverij Hearst wil stoppen met 8 tijdschriften. Mannenmagazine Esquire, Designer Vintage en Fisk Alert verdwijnen. En voor Vogue, Vogue Living en Glamour zoekt Hearst een nieuwe uitgever. Ook uitgeverij Audax stopt met enkele bladen. Hitkrant, Girls en Cosmo Girl zijn volgens Audax niet rendabel genoeg meer. Er komt geen rechtszaak van het slaan van een winkelmedewerker door de vrouw van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea. In een winkel in Seoul werd ze door een medewerker onterecht aangesproken op verdenking van diefstal. Daarna sloeg de Belgische vrouw de medewerker in het gezicht. De Belgische beroept zich op haar diplomatieke onschendbaarheid. De fractieleiders van 4 kleine partijen hebben er bij informateur Hamer op aangedrongen dat ze snel overeenstemming moet zien te bereiken over het herstel- en transitiebeleid na de coronacrisis. Onder andere denkvoorman Azarkan had die boodschap. Kijk, ik denk dat het thema hoe gaan we nou na de coronacrisis om met de gevolgen, met name economisch. Hoe zorgen we dat mensen die echt zwaar getroffen zijn steun krijgen? Hoe gaan we om met ondernemers die zeg maar grote schulden hebben? Hoe gaan we dat nou precies doen? Dat is denk ik een belangrijk thema, dat, afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Kun je daar natuurlijk met een aantal partijen overeenstemming over hebben. Naast Azarkan van DENK gingen tot nu toe bijeenleider Simons, SGP-voorman Van der Staaij en Eertmans van JA21 bij informateur Hamer op bezoek. Ze ontvangt vandaag en morgen alle 18 fractievoorzitters. Een oud-marineofficier is door de Militaire Kamer in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf voor het aanranden van 3 matrozen. Op het marineschip Karel Doorman heeft hij in mei vorig jaar ondergeschikten onder meer in de billen geknepen. De man van 37 is intussen door Defensie ontslagen. Krijgt nu een taakstraf van 60 uur, waarvan 40 voorwaardelijk. Het weer in het oosten van het land geldt nog code geel vanwege onweersbuien met hagel die daar lokaal kunnen vallen. Vanavond wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog. Maar de zuidelijke helft van het land krijgt vannacht met nieuwe buien te maken en het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op felle buien bij opnieuw zo'n 14 graden. En op de weg, hoe zou het daar zijn? Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Nou, er staat zo'n 90 kilometer file bij elkaar. De meeste vertragingen zijn rond Amsterdam en Rotterdam. Je hebt bijvoorbeeld vertraging op de A7 ook, vanuit Zaanstad naar Hoorn. Tussen Afrit Zaandijk en Purmerend Zuid. 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. De linkerrijstrook van de A9 is dicht. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar kom je in de file tussen Alsmeer en Haarlem Zuid. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto. En er zijn 2 rijstroken dicht van de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. Het is ons gelukt. We zetten voorzichtig een eerste stap. De winkels en markten zijn weer open en het hoger onderwijs is deels open. We mogen 's middags het terras weer op en thuis 2 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden, onze handen wassen, testen en ons laten vaccineren. Als we ons aan de basisregels houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. NOS NTR. Wat we in de cijfers zien is een goede daling. En dat betekent inderdaad dat we geen gebruik maken van de pauzeknop. En we moeten er tegelijkertijd ook bij zeggen dat voorzichtigheid geboden blijft. Maar deze stap is verantwoord om nu te zetten. Ja, de versoepelingen die vorige aanstaande woensdag waren aangekondigd kunnen doorgaan, zo geeft het kabinet aan. Dat betekent goed nieuws natuurlijk voor onder meer sportschoolbezoekers en pretparkfans. Lara Rentsen. We kunnen versoepelen omdat het aantal positieve tests daalt. Zo is het verhaal van het kabinet. Het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen daalt ook. En dus zegt het kabinet dat de voorgenomen versoepelingen doorgaan. Maar weten we nu dan zeker dat de ziekenhuizen niet opnieuw vol zullen stromen? Waar zijn we op die hele weg naar een nieuwe situatie in de epidemie? Over deze en andere vragen praat ik met Patricia Bruining, epidemioloog en kinderarts in het UMC Utrecht. Goedemiddag, mevrouw Bruining. Goedemiddag. Aura Thieme zei vorige week bij ons dat het OMT het pas verantwoord vindt om te versoepelen als het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnamen met 20% is gedaald ten opzichte van de piek in april. Als u de cijfers bekijkt, is dan inderdaad aan die voorwaarden voldaan? Daar zaten we eigenlijk eind vorige week al heel dicht tegenaan. En toen was inderdaad de boodschap van, nou, we moeten even kijken hoe het zich de komende dagen verder ontwikkelt. Nou, die trend eigenlijk die zet door, hè, dat het aantal ziekenhuisopnames langzaamaan steeds verder terugloopt. Dus voor zover ik het zo nu op het blote oog kan zien, zijn we daar inderdaad voorbij. Kijken we dan even naar de versoepelingen. Dan zien we dat de dierentuinen en de zwembaden weer open gaan. Dat zijn dus de buitenaccommodaties, doorstroomaccommodaties als dierentuinen. Zwembaden, die zijn binnen, die gaan ook weer open. Mm-hmm. Kunnen wat langer op de terrassen zitten. En zo gaan er per woensdag nog meer versoepelingen komen. Hoe kijkt u daar als epidemioloog naar? Vindt u het verstandig of had u liever nog wat langer gewacht? Nou ja, kijk, als je puur kijkt vanuit de epidemiologie, dan zou je eigenlijk het liefste pas versoepelen op het moment dat het aantal infecties in de samenleving nog echt een stuk lager ligt. Van de andere kant gaan we op het moment heel hard met vaccineren. Hebben we de leeftijdsgroepen die bij een infectie het meeste risico lopen om in het ziekenhuis te belanden of te overlijden. Daar gaat het nu fors snel omhoog met de vaccinatiegraad. Dan wil je als samenleving ook vooruit. Dus ik begrijp op zich die afweging wel heel goed. Ik denk ook dat met de snelheid van het vaccineren, dat de kans dat dat een nieuwe toename in besmettingen nog zal leiden tot een grote piek in ziekenhuis- of IC-opnames, die is inmiddels wel heel erg klein geworden. Ja, en dat is interessant. Dan wil ik zo met u verder praten. Nog één, misschien addertje onder het gas, want het aantal positieve tests daalt ook op dit moment. Hoe verklaart u dan? Want er is versoepeld, we hebben een drukke Koningsdag achter de rug. Ligt dat aan de testbereidheid? Wat denkt u? Nou, kijk, wat we een tijd lang nog zagen gebeuren is dat het percentage positieve testen nog opliep, terwijl het aantal positieve uitslagen terugliep. Dus dan heb je eigenlijk de ene indicator zegt het gaat goed, de infecties dalen. De andere indicator zegt van nou, maar die percentage positieve loopt op, dus dat gaat eigenlijk juist de verkeerde kant op. Nu de laatste paar dagen zien we dat dat ook begint te kantelen. Dus dat is een goed teken. Dus een teken dat we echt aan het dalen zijn op alle indicatoren. Het is wel zo zo dat als je kijkt naar het aantal testen wat is afgenomen nu de laatste dagen, je vergelijkt dat met pak een beet 3 weken geleden, dan is dat meer dan gehalveerd. We zullen zeker een hele hoop infecties missen in de cijfers waar we nu naar zitten te kijken. Er wordt minder getest. Er worden ook meer antigeen sneltesten gebruikt in de thuissituatie. Dus het cijfer is daarmee wel minder betrouwbaar geworden. Maar ik denk het belangrijkste is die indicator voor die zorg, namelijk die ziekenhuisopnames en die IC-opnames. En dat zijn ja toch wel een stuk betrouwbaardere cijfers wat dat betreft. En die dalen ook. Ja, precies. Daar houden we ons ook aan vast. En dan dat kantelpunt, wat we misschien wel bereikt hebben. Ik ben zo benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Denkt u dat we met alle vaccinaties ooit nog teruggaan naar een lockdown met die verregaande beperkingen zoals een avondklok? Of is dit het vaker genoemde kantelpunt waarin we nu terecht zijn gekomen? En dus een nieuwe fase in de epidemie? Ik verwacht dat inderdaad echt niet, dat we weer terug zouden moeten komen gaan naar een situatie met lockdowns en dergelijke. Kijk, je kunt nooit uitsluiten dat er een nieuw virus met weer typisch andere eigenschappen de kop opstuikt. Maar in principe is het zo dat als wij nu doorgaan met vaccineren en we halen een hoge vaccinatiegraad in onze bevolking, dan moet dat voldoende zijn om te zorgen dat dat virus niet massaal heel veel mensen tegelijk ziek kan maken. En dat is tot nu toe steeds de reden geweest waarom we op die rem hebben moeten drukken en al die noodmaatregelen hebben moeten nemen. Want dat was om te voorkomen dat je in één keer een hele grote golf krijgt met mensen die allemaal tegelijk ziek worden, zodat je zorg overbelast raakt. En dat die kans, die is echt op het moment dat je een grote groep van je samenleving gevaccineerd hebt, is die er gewoon niet meer. Nou weet ik wel dat ze in Groot-Brittannië wat zorgen hebben over de varianten, bijvoorbeeld de Indiase variant. Zou dat nog goed in het eten kunnen gooien? Nou ja, dat kan roet in het eten gooien op het moment dat blijkt dat je vaccin daar veel minder goed tegen beschermt. In combinatie met bijvoorbeeld ook nog een lage vaccinatiegraad. Oh ja. Zou dat opnieuw in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat je langer door moet met maatregelen tot een groter deel van je samenleving gevaccineerd is. Je moet zich bedenken dat op het moment dat je een variant hebt die besmettelijker is dan de huidige variant, en daar lijkt het op met deze Indiase variant, althans op basis van die Engelse data, dan heb je een hogere vaccinatiegraad nodig in je samenleving om alsnog die kuddeimmuniteit te bereiken. Dus om dat virus echt onder controle te krijgen. En dat is waar Engeland nu een beetje mee zit. Dat ze zeggen van gaan we dan niet te hard en krijg je dan niet de kans dat je toch weer opnieuw meer besmettingen krijgt. Zoiets kan zich in Nederland natuurlijk ook voordoen. Ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat nu we ook wat gaan versoepelen en de jongere generatie onder ons allemaal nog niet gevaccineerd zijn, dat het best wel zou kunnen dat we in de komende tijd meer besmettingen gaan zien weer in de jongere leeftijdsgroep. Ja, maar dat zal dan niet automatisch leiden tot heel veel ziekenhuisopnames, omdat we dat nou eenmaal veel minder zien bij de jongeren. Maar goed, je kan er ook ziek van worden. Jongeren kunnen last krijgen van de effecten van corona. Vanuit uw perspectief, van uw werk als kinderarts, het kabinet kijkt samen met het OMT of het voortgezet onderwijs eind mei weer open kan. Uh-huh. Hoe kijkt u daarnaar? Want u heeft natuurlijk twee petten op, hè? U bent epidemioloog en u bent kinderarts. Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor het psychisch welbevinden van kinderen hartstikke belangrijk is dat ze weer naar school kunnen. Ja, en voor de leerachterstanden. En dus tuurlijk, hè, dus er zijn veel kinderen die lijden onder de maatregelen van de pandemie, met name de maatregelen op het onderwijs. Terwijl aan de andere kant de risico's voor die kinderen van een infectie met het coronavirus eigenlijk bijzonder klein zijn. Dus dat is een hele ingewikkelde situatie. Want enerzijds moet je voor de samenleving als geheel moet je ook de maatregelen onder de jeugd nemen. Maar voor hen zelf zou je het eigenlijk bijna liever niet willen doen. Okay. Ik denk dat als we nu teruggaan naar het volledig openen van het voortgezet onderwijs, dan zal dat in zekere mate kunnen leiden tot een toename van infecties in deze leeftijdsgroepen. Extra maatregelen om dat zoveel mogelijk te voorkomen kunnen bijvoorbeeld zijn om het testbeleid wat we nu al hebben voor de docenten, hè, dat je 2 keer per week standaard kunt gaan testen om dat ook onder de leerlingen uit te rollen. Mm-hmm. In hoeverre dat effectief is, dat kan heel effectief zijn als iedereen daaraan meedoet, maar daar zit het hem natuurlijk in, dan moet iedereen er ook aan meedoen. Ja, precies. Dat is wel gebleken dat dat ook een uitdaging is. Maar daar kun je wel nog een hoop mee bereiken als het gaat om het voorkomen van verspreiding in scholen. Tot slot, we gaan het straks in deze uitzending nog hebben over de bibliotheken, want die mogen donderdag weer open. als we kijken naar het welzijn van kinderen en ouders, hoe belangrijk is dat? Ja, nou goed, ik denk dat elke activiteit die je weer terug kan geven aan kinderen is er één. We hebben eerder al de zwemlessen gehad, de sporten die ook steeds verder worden uitgebreid. En nu de bibliotheken, dat is hartstikke mooi. Ik denk dat het een bibliotheek is in een relatief laag risicosetting in zoverre dat het geen ruimtes zijn waar mensen heel dicht op elkaar zijn. Je kunt dat ook goed reguleren, hoeveel mensen daar zijn. Ik zou de voorleessessies nog even buiten doen voorlopig. Ja. Maar ik denk, ik maak me over de bibliotheken niet veel zorgen. Goed, nou, die gaan ook open aanstaande donderdag. Patricia Bruining, epidemioloog en kinderarts in het UMC Utrecht. Dank. En dan de Giro-etappe van vandaag. Die is zojuist geëindigd in een massasprint. Sebastian Timmerman, daar ben ik benieuwd. Wie heeft de ritzegen gepakt? Peter Sagan, de Slovaak, 31 jaar. Hij is wel bekend, hè, voormalig wereldkampioen, veelwinnaar. Dit is zijn 118e overwinning als beroepsrenner. Zijn tweede in de ronde van Italië. En Sagan doet dat inderdaad in een massasprint, maar wel van een uitgedund peloton. Want zijn ploeggenoten en zijn teambegeleiders hadden het routeboek goed gelezen en zagen dat er zo'n 40 kilometer voor het einde van deze etappe, een korte etappe trouwens, 139 kilometer naar Foligno, een zone zat met wat heuvels, een heuvelachtig gebied. En daar begon de Bora-ploeg, de ploeg van Sagan, het tempo op te voeren om zo de pure sprinters te lossen. En dat lukte. Dylan Groenewegen onder andere moest eraf. De Belg Tim Merlier, die de eerste massasprint won in deze ronde van Italië, moest eraf. Een aantal sprinters moest eraf. Peloton werd uitgedund. En uiteindelijk wint in de straten van Foligno Sagan dus de sprint van de groep die overbleef. Voor de Colombiaan Gaviria en de Italiaan Cimolai. Doordat de groep was uitgedund eigenlijk op weg naar die finish, werd het nogal interessant bij de bonificatiesprint. Dat gaat om seconden. Die lag op 18 kilometer voor het einde. En dan zagen we de nummers 1 en 2 uit het klassement, zagen we tegen elkaar sprinten. Egan Bernal, die gisteren de leiding greep, versus het Belgische talent Remco Evenepoel. De Belg liep daar een seconde in. Zijn achterstand is 14 seconden op klassementsleider Bernal. Als we morgen gaan genieten van de eerste rustdag in deze ronde van Italië. Overmorgen gaan we verder met een venijnige rit over de Strade Bianche, de witte gravelwegen in Toscane. Oeh, dat wordt interessant. Dankjewel, Sebas. Nog even naar de files. De wegen hier, Robert Vriezen. Kleine 80 kilometer file staat er in het land. Vertraging heb je rond Amsterdam en in de regio Rotterdam. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam, langzaam rijdend verkeer tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden zijn daar 2 rijstroken dicht. En in het zuiden van het land staat een kapotte vrachtauto op de A58. Vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda heb je daar last van. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is meer nieuws. 2 agenten die in augustus in Amsterdam een man uit Duitsland doodschoten, worden daarvoor niet vervolgd. Duitse man van 23 was in de war. Misschien kent u het verhaal nog. Hij was ook influencer. Hij zwaaide met een mes en raakte een van de agenten die hem wilde aanhouden. En de politie schoot toen vrijwel meteen. Het OM zegt nu na onderzoek van de Rijksrecherche dat het ging om noodweer. En bij de gevangenis De Schie in Rotterdam zijn 2 auto's van personeelsleden in brand gestoken. 2 mannen... gooide aan het begin van de middag benzine over de auto's en staken die aan. Er is trouwens nog niemand aangehouden. En Tom Dumoulin zou eigenlijk stoppen met fietsen, maar vorige week maakte hij bekend dat hij weer wedstrijden gaat rijden. Vanaf vandaag heeft hij voor het eerst tekst en uitleg gegeven over zijn terugkeer in het wielerpeloton. De Olympische Spelen gaven de doorslag, zegt hij. Ja, die Spelen kwamen langzaam dichterbij. Ja, en toen ben ik er zo even goed over gaan nadenken. En ik dacht, ja, dit is... Dit is eigenlijk alles wat ik de laatste 5 jaar heb gewild. Ik zou het mezelf nooit verwijten als ik het nu niet geprobeerd zou hebben. Op de vorige Olympische Spelen in Rio pakte Dumoulin, ondanks een polsblessure, een zilveren medaille op de tijdrit. Ja, ik zei het net al aangekondigd, de versoepelingen gaan door. En dat betekent dat donderdag, 20 mei, ook de bibliotheken weer open gaan. En dat is natuurlijk goed nieuws voor boekliefhebbers. Voor kinderen die graag weer boeken willen lenen in de bieb. En voor iedereen die voor andere zaken naar de bibliotheek gaat. Vaak is de bieb een belangrijke spil in de wijk. En daarom praten we met Gea Olijnsma, directeur van de bibliotheek in Venlo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe blij bent u met dit nieuws over de heropening? Ja, ik ben echt super blij. Zeker omdat het er eerst naar uitzag dat we pas in stap 3 open mochten. Mm-hmm. En vorige week is besloten na een motie van de Kamer dat we nu toch bij stap 2 al open mogen. Dus ja, super blij. Want hoe, ik probeerde het net al te schetsen, dat een bibliotheek vaak een speel in de wijk is, dat kinderen daarheen gaan als ze boeken willen lenen. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer. Hebben uw abonnees en bezoekers het gemist de afgelopen tijd? Ja, dat denk ik wel. Het is ook wel wat we terug hebben gehoord. En we zien de laatste weken ook de studenten gewoon elke dag voor de deur verschijnen. Van, goh, mogen we al? Zijn jullie al open? Want die willen heel graag de werkplekken benutten. De eindexamens zijn natuurlijk nu ook begonnen. Dus die willen hier heel graag gebruik maken van de studieplekken. Mm-hmm. En de kindjes, wat denkt u? Ja, we zagen dat de ouderen op zich wel hun boek reserveerden. Mm-hmm. En dan het boek komen ophalen. En dat was bij kinderen veel minder het geval. Kinderen willen toch lekker zoeken. En dan ja, op basis van het boek, hoe het eruit ziet, of even de achterkant lezen, kiezen zij hun boek. En we zagen dus bij de reserveringen gewoon heel weinig kinderboeken. En dat baart me wel zorgen. Ja, precies. Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor kinderen om te lezen. En ik kan me voorstellen dat juist de kinderen uit gezinnen waar het geld niet tegen de plinten klotst bij de bibliotheek langskomen. Ja, nou ja, de bibliotheek is voor iedereen. En we proberen zeg maar ook vooral die kinderen inderdaad te bedienen. Dat doen we ook op de scholen, maar dat doen we ook vanuit de wijkvestigingen. En die hebben het afgelopen jaar natuurlijk zwaar gehad. Mm. En als we zien dat ze niet komen, dan betekent dat ook wel wat. En wat voor functie heeft u verder in Venlo? Nou, het belangrijkste vind ik zeg maar dat we weer open kunnen gaan voor de kwetsbare groepen. En dat we die weer kunnen gaan bedienen. En dat zijn bijvoorbeeld de mensen die taalvragen of digitale vragen hebben. Nog steeds hebben, want die zijn allemaal op een wachtlijst komen te staan. En die kunnen we nu weer cursussen gaan geven of toeleiden naar een taalmaatje of een informele cursus of zelfs een formeel traject. Maar die trajecten hebben allemaal stilgelegen. Ja, de impact daarvan zal enorm geweest zijn. Bent u er klaar voor? Bent u, want het is natuurlijk op het laatst besloten. Bent u nog druk aan het organiseren? Ja, maar hier zijn we natuurlijk altijd klaar voor. Ook al hadden ze gezegd dat ik over een uur open had gemogen. Had ik de deuren ook open gedaan. Dus ik heb ook een fantastisch team hier. Dus die gaan daar helemaal voor. En we zijn echt blij als wij donderdag gewoon weer de eerste klant, de eerste student kunnen verwelkomen. En het zal wel anders zijn dan voor de lockdown. Welke restricties gelden er nog in de bibliotheek? De studenten moeten een werkplek reserveren. En dat kan digitaal via de website. Dus dat is al heel mooi. En we zijn maar liefst één dag daarmee open geweest. Maar toen zagen we wel dat de studenten daar geen enkel probleem mee hadden. De eerste dag waren toen gelijk 70 plekken gereserveerd. Dus dat is prima. Maar voorlopig moeten ook onze klanten zich nog eventjes inschrijven bij de deur. Dus dat om zeg maar vrij in de bibliotheek rond te kunnen lopen. Dat mag wel. Je zijn niet looppaden of zo in de bib. Nou, wij zorgen er natuurlijk voor dat iedereen gewoon de anderhalve meter afstand houdt. En gelukkig is onze bibliotheek ruim van opzet. Dus dat is geen enkel probleem. En we hebben dan wel de restrictie 1 persoon per 25 vierkante meter. Dus dat hebben we allemaal uitgeteld. Nou, als die mensen allemaal komen, dan ben ik heel blij. Goed zo. Nou, veel plezier. Alvast donderdag. Dankjewel. En de rest dankjewel. Van de dag. Gaat helemaal lukken. Ja, dat geloof ik graag. Okay. Gea Olijnsma, directeur van de bibliotheek in Venlo. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. En het Songfestival is vandaag officieel van start gegaan. Morgen zijn de eerste halve finales. En zelfs aan de andere kant van de wereld begint de spanning bij de fans erin te komen. Ik heb contact met Maaike Deus vanuit Melbourne in Australië. Lid van de officiële Australische Eurovision Song Contest Fan Club Australia. Dat is een van de grootste ter wereld trouwens. Maaike, hallo. Goedemiddag. En jij woont al meer dan 5 jaar in Australië. Was jij in Nederland ook zo'n groot fan? Ja, elk jaar hadden we bij mijn broer een groot feest. Het begon ooit met 4 vrienden bij mijn broer op de flat. En voordat ik hier naartoe verhuisde, waren er minstens 30 mensen elk jaar aanwezig. Vanaf jongs af aan al groot fan. En ik begreep dat jij erbij geweest zou zijn in Rotterdam. Hè? Vertel eens. Ja, toen Duncan Lawrence won in 2019 was eigenlijk de grootste droom kwam uit. Dat eindelijk een songfestival in Nederland tijdens mijn leven hier zou gewoon uitkomen. En meteen lid geworden van de fanclub. Want via een fanclub is het makkelijker om aan kaartjes te kopen. En we hadden alles al gepland. De vluchten waren gepland. Ja, en ja, toen kwam COVID. En toen COVID. Viel alles in het duigen. En hoe ga je het dan nu volgen? Nou, we hebben hier het geluk in Australië dat bij ons COVID onder controle lijkt te zijn. Er zijn weinig tot geen besmettingen op dit moment. Dat betekent dat het leven zo normaal mogelijk is. Zo normaal mogelijk als dat kan. Dus ik ga de halve finales ga ik thuis kijken live. Dus de wekker staat om 4:30 ochtends op woensdagochtend en vrijdagochtend. En dan vlieg ik op vrijdagavond met twee vrienden die totaal niet van het Songfestival houden. Twee Engelse vrienden, vlieg ik naar Sydney. Want daar hebben ze bij een lokale gemeente, Hurstville, een live screening op zondagochtend met een ontbijt met Prosecco. En dat leek mij zo leuk om toch iets te hebben, een feestje. Dus het is een theatershow met een groot scherm. Waar we live naar Rotterdam gaan kijken. En met hoeveel mensen denk je dat je daar gaat staan of zitten? Ik weet niet hoeveel mensen er uiteindelijk zullen zijn. Ik ga ervan uit dat de zaal aardig vol zit. Ik ken ze niet, want ik heb ze nog nooit ontmoet. Maar vanuit de fanclub, de Sydney-gangers zullen daar ook aanwezig zijn. Dus het is ook wel heel leuk dat ik die nu in het echt kan ontmoeten. Online al veel gezien, maar nog niet in levende lijve. Dus ik hoop dat we er toch een mooi feestje van gaan maken. En dat ik ze ook een beetje kan laten zien wat Nederland kan leveren aan Songfestival. Maar dat zijn al gauw honderden fans, neem ik aan, die bij elkaar kunnen komen. Het was even spannend, want er was een besmetting in Sydney. Dus afgelopen weken waren er weer meer restricties, waarbij het maximaal 20 personen bij een bijeenkomst was. Maar die zijn deze week opgeheven. Dus we hebben goede hoop dat het door kan gaan met een grote groep mensen. Behalve Sydney zijn er ook live screenings in andere plekken in New South Wales. Melbourne helaas niet. Dus daarom moet ik ook naar een andere staat om het te kunnen kijken. Ik weet wel dat ze 's avonds, ze doen hier altijd een avond uitzending op tv ook. Omdat het hier natuurlijk op zo'n raar tijdstip is. Mm. En die wordt bij ons op het grote plein in Melbourne ook live uitgezonden. Op een groot scherm. En daar gaan ook een flink aantal fans naartoe. En voor wie ben je? Ben jij voor Nederland of voor Australië? Ik ben voor Nederland natuurlijk. Ja? Niet voor Australië. Maar ik hoop wel dat Australië zich gaat kwalificeren. Het is eigenlijk heel zielig. Onze grenzen zitten nog potdicht. Dus ik ben niet de enige die niet naar een songfestival kan vanuit Australië. De andere fans ook niet. Maar zelfs onze artiest kan helaas niet vanuit Australië naar Nederland komen. Dus zij zal via een eerder opgenomen video meedoen aan het festival. En ja, dat is toch wel heel sneu voor zo'n artiest die daar heel erg naar heeft toegeleefd. De tweede jaar op rij eigenlijk dat voor haar droom niet uitkomt. Mm. Dus ik zou het wel heel geweldig vinden als zij dan toch doorgaat naar de finale. Nou, vooruit. Ik hoop het jullie. Ik help het jullie hopen, laat ik het zo zeggen. Dank je wel en heel veel plezier, Maaike. En een goede reis. Dank je wel en jullie ook veel plezier in Nederland en geniet ervan. Jazeker. Maaike Deus vanuit Melbourne en straks dus in Sydney gaat zij het Songfestival beleven. En wat is allemaal nodig om een staakt het vuren tussen Israël en Hamas te realiseren? En welke rol gaan de Verenigde Staten daarin spelen? Die vragen stel ik zo en hopelijk komen er antwoorden. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Vanavond in Pointer. Je oude kleren inleveren zodat het kan worden gerecycled. Maar wordt van onze afdankertjes ook echt nieuwe kleding gemaakt? Nee? Het verhaal is ongeloofwaardig. Ik weet niet hoe het kan, maar Sarah kan het. Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 22:50 bij Caro NCRV op NPO 2. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn twee linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. NPO Radio 1. Het is 6:30 in het NOS Journaal. Dorot Megens. Doordat de coronadruk op de ziekenhuizen rap terugloopt, kan versneld worden begonnen met uitgestelde gewone operaties. Hoe snel dat kan, verschilt van regio tot regio en van ziekenhuis tot ziekenhuis, zegt voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg. Twee agenten die vorig jaar augustus in Amsterdam een Duitse man doodschoten, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie vindt op basis van onderzoek door de Rijksrecherche dat de agenten uit noodweer hebben gehandeld. Daarom wordt de zaak geseponeerd. Man uit Haarlem is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het doden van zijn zwangere vrouw 2 jaar geleden. Hij wurgde haar en stak daarna hun flat in brand. Een oud marineofficier is door de militaire kamer in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf voor het aanranden van 3 matrozen. Op het marineschip Karel Doorman heeft hij ondergeschikte onder meer in de billen geknepen. Man van 37 krijgt een taakstraf van 60 uur, waarvan 40 voorwaardelijk. En op de weg, Robert Vries, hoe is het daar? 111 kilometer bij elkaar, Lara. In totaal dan wel te verstaan. Rond Amsterdam en Rotterdam de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Daar staat voor de aansluiting met de A10 4 kilometer file na een ongeluk. Je vertraging is daar zo'n 20 minuten. Op de A8 is de rechterrijstrook dicht vanuit Amsterdam naar Zaanstad door dat ongeluk dat die file veroorzaakt op de A5. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam file bij knooppunt Vaanplein 13 kilometer met een uur vertraging. Zijn na een ongeluk bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn er 2 rijstroken dicht. Staat nog steeds een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En technische problemen met de parktunnel. Die ligt in de N14. Vanuit Leidschendam naar Den Haag heb je daar last van. Want bij de parktunnel staat 2 kilometer file, maar wel met een half uur oponthoud. En het weer, Willemijn Hoeberg. Ik wil jou wat vragen. Ik gebruik zelf, misschien doen meer mensen dat, de neerslagradar om tussen de buien door naar buiten te gaan. Het helpt niet. En iedere keer had geregend, ook dit weekend. Hoe kan dat nou? Dan kijk je waarschijnlijk naar de voorspellende neerslagradar. En yep. Die heeft met dit soort weer eigenlijk niet zo heel erg veel toegevoegde waarde. Want? Nou kijk, je hebt heel grofweg, zou je zeggen, 2 situaties waarin je die radar wel of niet kan gebruiken. Wel als er een front overtrekt, dus een heel groot neerslaggebied waar weinig aan verandert, waar een soort vorstenbegrenzing aan zit en ook een eind. En dat trekt langzaam over Nederland heen. Er verandert niet zo heel erg veel aan die situatie. En dan heeft zo'n voorspellende radar veel meer waarde. Maar waar we nu in zitten is vrij onstabiele lucht. Zo'n neerslagradar, die, en dan zeker die voorspellende, die scant eigenlijk van elke 5 minuten de lucht af naar die buien. Die plakt die achter elkaar verder. Die trekt als het ware een soort lijn naar het volgende puntje verderop op de kaart. Maar buien zijn heel eigenwijs. Die kunnen wel eens een keer verdwijnen. Of ze gaan eens een keer naar links of naar rechts in plaats van dat rechte lijntje rechtdoor wat die neerslagradar doet. En je hebt natuurlijk ook buien die nu nog helemaal niet zichtbaar zijn op de radar. Ja, maar die in deze warme, vochtige lucht makkelijk gaan ontstaan. Dus met zo'n situatie, ja, zou ik zelf helemaal niet kijken naar die voorspellende radar. Ik zou kijken naar het radarbeeld van het afgelopen uur. En ook naar de lucht boven je. Want ja, naar buiten geeft kijken natuurlijk en dan heel zien veel informatie. Naar buiten ja, precies. Kan. Ja. Wat zie jij in waarnemingen de komende tijd? Nou, we hebben nu nog steeds wel buien, vooral boven het oostelijke gedeelte van het land. Maar vanuit het westen is het even tijdelijk wat droger. Vannacht hebben we vooral in het zuiden te maken met buien. In het midden en het noorden zijn er wat meer opklaringen. En als die wat langer aanhouden, dan kan de temperatuur ook wel flink dalen. Niet tot onder het vriespunt, maar we komen er wel aardig in de buurt. En morgen overdag is het zo'n 12 tot 15 graden. En dan hebben we opnieuw dieper land inwaarts buien, waarbij kans is op hagel en ook onweer, wel iets kleinere kans dan vandaag, maar ik sluit het niet helemaal uit. De zon zien we ook en de beste papieren daarvoor liggen dan in het noordwesten en ook op de Waddeneilanden. Niet al te veel wind. Ja, en woensdag een vrij vergelijkbare dag. Ook dan die buiigheid met tussendoor misschien af en toe wat zonneschijn. En donderdag ziet er nu naar uit dat dat de droogste dag van de week is. Met misschien nog een beetje nat begin, maar het grootste gedeelte van de dag verloopt droog. Ja, en vrijdag en ook zaterdag. Dan komen er weer nieuwe neerslaggebieden aan. Nou, dus, dankjewel. Ja, het is van ons wat. Je hebt buiten eten. En je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Barbecuen? Doe het groots. Doe het Macro. Nieuw-Zeelandse lamsrek. Nu 18,99 per kilo. Dus ik hoef niet langs te komen voor de hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Gaat allemaal digitaal, meneer. App maar een kopietje van uw paspoort. Ja, ja. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Hey, doe je ook mee? Help jij mee taalles geven in het buurthuis? Op de zorgboerderij kunnen we jouw hulp ook goed gebruiken. Iets voor een ander doen kan ook op 1,5 meter afstand. Het Oranje Fonds organiseert 28 en 29 mei NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vind een klus bij jou in de buurt op nldoet.nl. Doe je mee? Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6 minuten bijna over 5:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. op Radio 1. We gaan het hebben over het Midden-Oosten. Sinds vorige week maandag gaan de bommen en raketten daar over en weer. Hamas schiet raketten af op Israël en het Israëlische leger bestookt de Gazastrook. En ondertussen wordt er bemiddeld, onder meer door de Amerikanen. En hoopt iedereen op tenminste een snel staakt het vuren. Onze correspondent Ties Brok doet 7 dagen in de week, 24 uur per dag verslag voor de NOS. Nu ook weer bij ons op de radio. Ties, goedemiddag. Goedemiddag. De dag van vandaag. Allereerst dat maar even. Hoe verloopt die? Wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is eigenlijk hetzelfde als wat we de afgelopen dagen gezien hebben. Dat wil zeggen bombardementen van Israël op de Gazastrook, waar ook het afgelopen uur weer doden bij gemeld zijn. En van de andere kant raketten vanuit de Gazastrook, met name op het zuiden van Israël vandaag. Waarbij ook vandaag weer gewonden zijn gevallen. Dus die spiraal van geweld die gaat vooralsnog gewoon door. En die beschietingen en raketaanvallen zijn nu een week bezig. Is dat vergeleken met andere keren lang of nog maar het begin? Nou, vergeleken met de laatste oorlog is het kort. Dat was in 2014. Die oorlog toen die duurde een week of 7. Maar er zijn ook kortere periodes geweest, Israël en Hamas, waarin het ook tot vijandelijkheden kwam. En vergeleken met die kortere periodes is het geweld dit keer wel hevig. Hamas vuurt veel raketten af, meer dan 3000 intussen, waarvan sommige ook ver reiken, tot in Tel Aviv en zelfs tot in Jeruzalem. En Israël deelt nog hardere klappen uit, vanuit de lucht met name. Zware bombardementen, waarbij ook veel slachtoffers vallen, veel burgerslachtoffers ook daarbij. In totaal ruim 200 doden intussen aan de Palestijnse kant. En in Israël intussen ook 10 mensen omgekomen. En ja, zoals je zei, de druk groeit internationaal om tot de wapenstilstand te komen. Maar zover zijn we nog niet. Nee. Nog even terug naar hoe het begonnen is. Vorige week, waarom escaleerde het toen? Nou, het begon eigenlijk in Jeruzalem, sowieso de allergevoeligste plek in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Israël heeft eigenlijk die hele stad onder controle, onder bestuur. Maar Palestijnen zien die stad ook als hun hoofdstad. En daar speelde een conflict rondom huizen waar Palestijnse families al decennia wonen. Die moesten eruit van de Israëlische rechter. Daar werd fel tegen gedemonstreerd. En op een gegeven moment sloeg het vuurtje ook over naar de Tempelberg, naar de plek waar ook de Al-Aqsa-moskee staat, de heiligste plek in Jeruzalem voor moslims. Daar kwam het tot hevige confrontaties met de Israëlische politie en aan de andere kant Palestijnen. Honderden Palestijnen raakten gewond. Ja, en dat lijkt toch wel de vonk te zijn geweest die het vuur echt tot hogere hoogte heeft gebracht. Want toen zei Hamas ook, als dit zo doorgaat, als Israël zich daar niet terugtrekt, dan zal er wat gebeuren. En dat gebeurde ook. Nu precies een week geleden was ook op maandagavond om 6 uur Israëlische tijd, dus 5 uur bij jullie. Toen vuurde Hamas een aantal raketten af in de richting van Jeruzalem. En dat was echt iets uitzonderlijks. Dat gebeurt bijna nooit. Ja, en sindsdien zijn we op de plek waar we nu zijn, met inderdaad voortdurende luchtaanvallen van Israël en die stroom van raketten vanuit Gaza. Ja, en wat zijn dan de belangen van Hamas? Want protesten tegen huisuitzettingen is natuurlijk 1 ding, maar deze escalatie is een grote stap. En dit is niet zonder gevolgen gebleken. Nee, dat klopt. Wat voor Hamas zeker ook meespeelt is de interne Palestijnse politiek. Hamas wil laten zien dat zij nog opkomen voor de Palestijnse zaak en ook niet bang zijn om het tegen Israël op te nemen. En het komt ook op het moment dat er eigenlijk verkiezingen zouden zijn bij de Palestijnen. Die zouden later deze week plaatsvinden. Maar die verkiezingen werden afgeblazen door de president van de Palestijnen. De grote rivaal ook van Hamas. Die heeft die verkiezingen afgeblazen. En Hamas hoopt eigenlijk, zonder dat er verkiezingen te zijn, op deze manier met dat conflict met Israël het Palestijnse leiderschap te claimen. Hmm. En de belangen van Israël, hoe zit dat? Nou ja, voor Israël speelt sowieso mee dat zij willen laten zien dat zij de sterkste zijn. Dat ze harder terugslaan dan Hamas hun raakt. En dat is ook nu het geval. Om Hamas af te schrikken, om ook te zorgen dat Hamas verzwakt wordt. En om de eigen burgers te laten zien dat die raketaanvallen niet onbeantwoord blijven. En wat de belangen van de politici betreft, zeker de premier van Israël, Netanyahu, het komt hem ook wel goed uit, want zijn tegenstanders waren eigenlijk aan zet om een regering te vormen. Nou, dat leek ook een beetje de goede kant op te gaan. Er was nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar er werd wel serieus gesproken over een regering zonder Netanyahu. Ja, en dat is nu helemaal van de baan. Die partijen die denken allemaal heel anders over de Palestijnse kwestie, om het zo te zeggen. En dus lijkt Netanyahu in ieder geval nog langer in het zadel te mogen blijven. Dus dat is ook nog iets wat dit conflict voort heeft gebracht. En jij doet er, ik zei het net al, dagenlang verslag van. Je bent nu zo'n 2 jaar correspondent. Je hebt veel bericht over de Israëlische en Palestijnse politiek. Veel over corona. En nu dit enorm opgeleide conflict. Hoe is dat voor jou? Ja, voor mij is het wel een beetje een nieuw hoofdstuk in mijn bestaan als correspondent. Ik had nog niet eerder zo'n oplaaiing van de vijandelijkheden meegemaakt hier. Dus dat is nieuw. Maar ja, je zegt ook, ik ben er nu een jaar of 2. En in die 2 jaar heb ik deze plek natuurlijk wel beter leren kennen. De spelers leren kennen, ook de problemen. Want ja, er zijn natuurlijk onderliggende problemen die uiteindelijk tot dit soort oplaaiingen leiden. Problemen die ook niet worden opgelost elke keer. Dus ja, hoe meer je daarvan weet, hoe meer je wel begrijpt wat hier allemaal achter zit. Maar zoals ik net zei, het is wel voor mij iets nieuws. En daar probeer ik zo goed mogelijk verslag van te doen. Ja, en hoe lastig is het dan dat je als journalist Gaza niet in mag? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Want daar vallen nu de hardste klappen. En je wil eigenlijk zien hoe dat daar gebeurt en hoe daarop gereageerd wordt en hoe mensen daarmee omgaan. Maar ja, de grens is dicht met Gaza. Vanuit Israël kom je er niet in. En er is ook nog een grens met Egypte. Maar ja, op die manier kom je er ook niet of nauwelijks in. Dus dat is wel heel lastig dat wij daar als journalisten nu niet naar binnen kunnen. Ja, en afgelopen weekend is er zelfs een gebouw met journalistenkantoren in Gaza geraakt. Verwoest door Israël. Kende jij mensen daar? Nee, ik kende daar niemand. Dat was inderdaad een torenflat waarin onder meer Al Jazeera en het persbureau AP gevestigd waren. Israël voerde daar bombardementen op uit. Nadat ze mensen hadden gewaarschuwd om dat gebouw te verlaten. Dus er zijn verder geen doden bij gevallen. Maar ja, wel dus die kantoren van die nieuwsorganisaties verwoest. Volgens Israël had Hamas daar zijn kantoor ook in dat pand, in ieder geval de inlichtingendienst van Hamas. Dus ja, dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijk om te berichten vanuit Gaza. En wij komen er zelf dus ook niet in, zoals ik zei. Nee, en er is nog geen bewijs voor gevonden, hè, dat zo was. Nee, daar werd vandaag ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar gevraagd. En die zei ook dat bewijs nog niet gezien te hebben. Mm. Maar Israël heeft dat bewijs ook nog niet aan de rest van de wereld gepresenteerd, nee. We zeiden net al, er worden pogingen gedaan tot de-escalatie. Zit er iets van een staakt het vuren aan te komen? Wat is jouw inschatting? Nou, ik denk dat dat goed zou kunnen. Er wordt inderdaad steeds meer over gesproken. En er zijn veel internationale spelers die zich daar ook echt voor inzetten. Hier in de regio, Egypte bijvoorbeeld. Egypte speelt vaak een rol in die bemiddelingspogingen tijdens eerdere conflicten tussen Hamas en Israël. Nou, de Verenigde Staten die kunnen natuurlijk ook veel invloed uitoefenen op Israël. Het is wel interessant om te zien hoe dat zich zal ontwikkelen. Dus er wordt hier de afgelopen dagen wel gesproken over een mogelijk staakt het vuren. Dat eraan zou zitten te komen. Maar ja, tegelijkertijd gaat het conflict door. En wordt er ook nog steeds van 2 kanten aangevallen. En zolang dat gebeurt, is een escalatie ook nog steeds mogelijk. Want als er een keer ergens nog een hele grote klap valt, kan dat ook weer leiden tot juist een verdere oplaaiing van het conflict. Dus ja, het blijft spannend hoe dit zich gaat ontwikkelen, denk ik. Ja, goed. Dank je wel, Ties. Over die poging om tot een staakt het vuren te komen tussen Hamas en Israël praat ik verder met correspondent Marieke de Vries in Washington. De VN in New York en de Amerikaanse regering in Washington zijn op diplomatiek vlak druk bezig. Zij het nog zonder resultaat. Marieke, eerst maar even de VN. Daar is nog geen resolutie mee, omdat Amerika er niet mee in wil stemmen. Waarom doen ze dat niet? Nee, inderdaad, nog niet. Hè? Want de leden van de Veiligheidsraad hebben nog tot 6 uur Nederlandse tijd de tijd om over de tekst van die verklaring te onderhandelen. En in die verklaring, die werd opgesteld door Noorwegen, Tunesië en China, wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren en een veroordeling van het geweld van beide kanten. Nou, daar wilde de VS tot nu toe niet aan, al 3 keer niet. Want daarmee zou bondgenoot Israël veroordeeld worden. En de VS zegt liever eerst de diplomatieke pogingen af te willen wachten met een eigen onderhandelaar die ze naar het gebied hebben gestuurd, dan nu al met oordelen te komen. Hè. Dat zou de zaak verslechteren, is hun inschatting. We werken onvermoeibaar aan een diplomatieke oplossing, aldus de ambassadeur, de Amerikaanse VN-ambassadeur. Maar ja, daarmee blijft natuurlijk een VN-resolutie waarschijnlijk voorlopig uit. Ik had het net met Ties over de belangen van Hamas, de belangen van Israël. Welke belangen heeft de VS in dit conflict? Nou, voor de VS is Israël de belangrijkste bondgenoot in het gebied. Sinds de jaren 60 steunt de VS de staat Israël. En niet alleen omdat het lot van de Joodse bevolking een warm hart wordt toegedragen door heel veel Amerikanen. Maar zeker ook vanuit strategisch oogpunt. Hè. Israël is voor de VS belangrijk als bondgenoot tegen mogelijke tegenstanders in het Midden-Oosten, zoals Syrië en Iran. En daarom zal Amerika en ook Joe Biden Israël altijd steunen. En zeker niet afvallen. Is ook, en dat is interessant om het over te hebben. Er is interne druk op de Amerikaanse president Biden vanuit de linkervleugel van zijn democratische partij om meer oog voor de Palestijnen te hebben. Hoe zit dat? Ja, zeker. Met het toenemend aantal burgerslachtoffers aan Palestijnse kant neemt ook de roep om een veroordeling daarvan toe. Niet alleen gaan mensen hier ook in Amerika massaal de straat op, bijvoorbeeld in D.C. en Chicago afgelopen weekend. Maar ja, ook prominente linkse democraten laten van zich horen. Hè. Zoals Alexandra Ocasio-Cortez, AOC ook wel afgekort. Zij noemt de manier waarop Israël met de Palestijnen omgaat nu apartheid. Zij neemt dat woord echt in de mond. Dat is een woord dat vorige maand naar buiten kwam in een rapport van Human Rights Watch. Die zeiden ook dat de Palestijnen als tweederangs burgers worden behandeld door Israëli's. En deze linkervleugel onder leiding van AOC, die neemt dat woord nu ook in de mond, waarmee ze de druk toch daar nog opvoeren in de richting van de regering Biden, om toch ook een veroordeling uit te spreken en steun uit te spreken voor wat er gebeurt in de Palestijnse gebieden. Nou, zover is de regering Biden absoluut nog lang niet. Maar ze zullen wel iets moeten met dat gemoor. Ja, want is Biden er gevoelig voor? Trekt hij zich iets aan van dit soort geluiden uit zijn eigen partij? Als het hier over deze kwestie gaat? Nee, voorlopig zeker nog niet. En daarvoor zijn die belangen, die strategische belangen natuurlijk ook te groot. En zal Biden absoluut achter Israël blijven staan. Ook in het kader van zijn stille diplomatie die hij wil uitvoeren. Hij heeft het afgelopen weekend gebeld met Netanyahu en ook met Abbas. Dat wordt hier ook wel diplomatie per telefoon genoemd. Waarin hij beide partijen oproept toch meer om de tafel te komen, te luisteren naar elkaar. Maar vooralsnog zien we daar nog geen vooruitgang in. Dus nog geen schot, want dat is waar ik naartoe wil natuurlijk uiteindelijk. Ties gaf net aan vanuit Israël, ja, dat iedereen hierop hoopt. Maar als je kijkt naar de gesprekken die er zijn, want de Amerikaanse onderhandelaar voert ook voor het Midden-Oosten in de regio gesprekken met beide partijen. Jij zegt, ze zijn er nog niet. Nee, die gesprekken hebben concreet nog niets opgeleverd. Ook de minister van Buitenlandse Zaken Blinken bemoeit zich ermee. Hij is op dit moment in Denemarken en onderweg naar Denemarken toe belde hij onder meer met Egypte en andere leiders in de regio om druk te zetten op de partijen om te deescaleren en het geweld te stoppen. Biden noemde het in een speech. We moeten op weg naar sustainable calm. Dus door duurzame kalmte. Maar ja, dat begint natuurlijk met een staakt het vuren. En daar zijn ze nog niet. Dankjewel. Marieke de Vries vanuit Washington. En eerder Ties Brok vanuit Israël. We gaan naar Robert Vriezen voor de files. En je ziet dat er 70 kilometer file in het land staat. Bij Amsterdam en bij Den Haag. Maar ook bij Rotterdam staan de files met de meeste vertraging. Bij Amsterdam problemen op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Want dan zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden op het Koenplein. De rechterrijstrook is dicht en dat zorgt voor file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd op die A8. En ook op de A10 rijdt het langzaam vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar het Koenplein. Bij Amsterdam Hemhavens 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A15 nog vanuit Europoort naar Rotterdam. Daar wordt langzaam gereden tussen de afrit Havens 4052-100 en knooppunt Vaanplein over 12 kilometer. Je hebt daar zo'n 3 kwartier vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. Er is meer nieuws. Dus feest op Paleis Huis ten Bosch natuurlijk, omdat koningin Maxima vandaag 50 is geworden. Bij de poorten van het paleis kwam een handjevol fans vanmiddag persoonlijk een felicitatie brengen. Ik heb een verjaardagskaart met foto's. Dus van haarzelf, die ik ooit zelf gemaakt heb. Met een roosje erop gewoon. Heel simpel. Anders doe je hem over de post. Nou heb ik hem gebracht. Ik was bang dat we de auto niet kwijt konden. En dat we hier moesten drommen om vooraan te komen om het af te geven. En ik heb ook wel eens gehad dat als ik het afgaf, moest je heel veel formulieren invullen, legitimeren en zo. En nu ging dat vrij makkelijk. Ik kon het zo afgeven. Het was niet zo druk. En koningin Maxima is vanwege haar 50ste verjaardag onlangs geïnterviewd. Hè? Dat weet u misschien door Matthijs van Nieuwkerk. Dat gesprek is vanavond om 9:30 te zien bij de NOS op NPO 1. De eindexamens zijn vandaag begonnen. En om de examenkandidaten nog even te kunnen helpen, hebben onze collega's van NOS Stories een eindexamenspreekuur gemaakt. Wiskundedocent Menno Lagerwij is een van de leraren die helpt met hun vragen. Gisteravond was de aftrap van wiskunde A en B voor het VWO. Meneer Lagerwij, goedemiddag. Hoi, hallo, goedemiddag. Ik heb u even opgezocht. U maakt allerlei uitlegvideo's over wiskunde. Hoe was het om nu mee te werken aan zo'n toch wel bijzonder eindexamenspreekuur? Ja, was ontzettend leuk. Je moet je voorstellen, als ik zelf video's maak, dan ben ik technicus, regisseur en docent in één. En heb ik gewoon 1 simpele camera. En hier stond ik gewoon in, nou ja, voor mijn gevoel echt een tv-show. En ging het alleen maar over wiskunde. Dus dat was echt fantastisch. U had geen enkele afleiding. U kon zich volledig richten op uw vak. Ja, zeker. Ja. En het is ook heel leuk om dan te zien hoe dan de vragen van de leerlingen binnenkomen. Via video, maar ook via de chat. En daar kun je dan meteen op inspelen. En zo kun je leerlingen ook echt gericht helpen bij de voorbereiding op het examen. En wat zijn de vragen waar leerlingen tegenaan lopen? Nou, het grappige is dat je eigenlijk elk jaar wel een beetje dezelfde vragen of dezelfde thema's tegenkomt. Het ging bijvoorbeeld bij wiskunde B over meetkunde. Nou, ik zal het niet heel technisch houden, maar dat is echt iets waar je inzicht voor nodig hebt. En elk jaar merk je eigenlijk dat leerlingen dat gewoon heel erg lastig vinden. Maar het mooie was wel dat de dingen die ze gisteren vroegen, zaten vandaag ook in het wiskunde-examen. Dus dat kwam eigenlijk heel goed van pas. Maar want waar zitten ze dan mee? Kunt u wat concreter worden? Het gaat dan over meetkunde. Ja. En wat vragen ze dan aan u? Nou, dus je krijgt dan allemaal figuren bij meetkunde op het examen. En dan moet je eigenlijk in zo'n figuur een zijde of een hoek berekenen. En wat ze dan graag weten is, is er nou een soort van aanpak waardoor ik altijd weet wat ik bij zo'n meetkundevraag moet doen? Ah. Want wat leerlingen heel moeilijk vinden is dat ze zo'n vraag 100 keer kunnen oefenen. Maar dan de volgende keer weet je nog steeds niet goed wat nou een goede aanpak is. Dus eigenlijk aan mij dan de taak om daar een soort van stappenplan voor te geven. Wat je in elke situatie zou kunnen toepassen. En want dat is het. Er is een soort trucje waardoor je het altijd op de goede manier aan kan pakken. Ja, er zijn echt wel stappen die je kunt doorlopen en die je enorm kunnen helpen. En heel veel leerlingen moeten zich ook realiseren dat als je een voldoende wil halen op het examen, dat je niet voor elke vraag alle punten hoeft binnen te halen. Dus met dat stappenplan wat ik bijvoorbeeld gisteren verteld heb, kun je bij elke meetkundevraag een paar punten scoren. En dat is voor de meeste leerlingen meer dan genoeg. Nou ja, en dat is natuurlijk ook, dat geeft ook ontspanning bij leerlingen, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Ja, ik wou dat toen ik jong was dat dit soort dingen er waren. Want je hebt nou op heel veel manieren eigenlijk waarop je nog met docenten last minute contact kunt hebben voor het examen. En is er goed naar gekeken? Heeft u het idee dat er veel leerlingen waren die hier interesse in hadden? Ja, zeker. Ja, volgens mij op het moment zelf lag het rond de 4000. Maar ik heb vanmiddag even gekeken. Je kunt de aflevering nog steeds bekijken. En het ging nou richting de 100.000 kijkers al. Zo. Dus dat geeft al aan hoeveel vraag ernaar is. En hoe leuk leerlingen het ook vinden. Dat is ook leuk om te zien hoe dat dan door NOS Stories wordt. Het gaat over wiskunde, maar het voelt echt als een soort show. En dat neemt leerlingen ook wel mee in dat gevoel. Kijk eens aan. En het examen zelf, was dat moeilijk? Wat kunt u daarover zeggen? Nou ja, ik vond het wel pittig. Wat bij dit examen heel erg opviel, is dat er een aantal dingen in zaten die, ja, die eigenlijk niet zo vaak voorkomen in de stof. Dus die moet je dan wel net even weten. Als leerlingen dat dan toevallig wisten, dan denk ik dat het wel goed gekomen is. Maar er zaten echt wel veel dingetjes tussen waarvan ik niet weet of iedereen dat wel wist. Ja, en dan kan het examen gewoon heel erg zwaar worden. Ja, en heel spannend voelen wat de uitslag zal zijn. Wiskundedocent Menno Lagewij. Iedere dag is er dat eindexamen spreekuur. Kijk op onze website nos.nl hoe laat welke uitleg gegeven wordt. De 5 voor 6. Ik heb voor u een overzicht van belangrijke momenten en opvallende gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Lang leven de liefde dan. In dat datingprogramma wonen 2 mensen 24 uur lang bij elkaar in 1 huis. Luc en Marion zijn door de programmamakers bij elkaar gezet omdat ze wel eens een goede match zouden kunnen zijn. Maar dan blijkt Marion geen voorstander van de coronamaatregelen. Ik draag geen mondkapje, nergens. Waar? Ben je dan toe? Nee. Nee, ga je doen? Nee. Oh. Nee, weet wat erin zit. Oh. Nee, echt niet. Waar ik wel heel stellig in ben. Ik zou niet met een man kunnen samenleven die gevaccineerd is tegen dit virus. Ik heb al eentje gehad. Echt waar? Oh, dit vind ik echt kut, weet je dat? Ja. Vind ik echt heel, vind ik zwaar kloten. Ja, want ze vond hem eigenlijk wel leuk, Marion. Perfecte match eigenlijk, hè? Zeker als je weet dat Luc's moeder is overleden aan corona. 4. Ik heb meer nieuws voor Marion. Veel antivaxxers hebben lange tijd geweigerd om mondkapjes te dragen. Soms was dat omdat ze zich vrij wilden voelen. Soms was het omdat ze vonden dat het wel meeviel met corona. Momenteel gaat onderin het bericht rond dat je beter niet met gevaccineerde mensen contact kunt hebben. Vooral vrouwen worden gewaarschuwd, want gevaccineerden zouden schadelijke stoffen kunnen overbrengen waar je onvruchtbaar van raakt of een onregelmatige menstruatie van kunt krijgen. Het gaat zelfs zo ver dat sommigen nu aanraden, jawel, om mondkapjes te gaan dragen. Als ze in de buurt komen van iemand die gevaccineerd is. Volgens het belangrijkste centrum voor vrouwengezondheidszaken in de VS is dit trouwens allemaal klinkklare onzin. 3. Volgende maand verschijnt een Amerikaans rapport over UFO's. De politiek moet dit onderwerp veel serieuzer nemen, vindt Republikeinse senator Marco Rubio. There's a stigma on Capitol Hill. I mean, some of my colleagues are very interested in this topic and some kind of, you know, giggle. When you bring it up. Praten over UFO's is volgens Rubio niets om giechelig over te doen. Bang voor groene mannetjes hoeven we volgens hem niet te zijn. Maar wat als die mysterieuze waarnemingen vliegtuigen of wapens uit Rusland of China blijken te zijn? Het nieuwe rapport geeft misschien meer duidelijkheid. Immers, the truth is out there. 2. Ben je ook zo blij dat de versoepelingen door kunnen gaan? Deze jongen op TikTok geeft goed aan wat je kan voelen bij de ruimere openingstijden voor de terrasjes met dit weer. Ja, toch? Veel buien. Jongens. Echt leuk, hè? Dat het weer mag. Binnenkort tot 8. Oeh, dit is echt leuk, hè? Nou, op het terrasje met een glaasje champagne in de regen. Genieten van het buiten zijn. Voorspellingen, je hoorde dat misschien net al eventjes van Willemijn Hubert voor de komende tijd zijn. Veel buien en wat kou. Heb je zo'n zin om op het terras te gaan zitten? 1. Niet vergeten, het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. En in dat licht wil ik nog even stilstaan bij de show Make Up Your Mind. Afgelopen zaterdag op RTL 4 te zien was. De show waarin BN'ers transformeerden in drag queens. En je moest raden wie het was. Het was geen lachen, gieren, brullen show. Zeker niet toen Barry Stevens een van de drags bleek en het woord nam. Hij vertelde dat hij in 1962 naar Nederland vluchtte, omdat homoseksualiteit in Engeland op dat moment verboden was. Maar om hier in zo'n programma te zijn, ik vind het zo meestelijk dat ik op mijn leeftijd van 77 jaar gewoon een symbool voor de toekomst kan zijn. En ik hoop dat we eindelijk eens een keer allemaal bevrijd kunnen zijn. Dat zou zo geweldig zijn. Bravo! Ja, applaus voor Barry Stevens. Wat vul je op deze week, Sander? Nou, mag ik toch weer even over onszelf? NPO Radio 1. Podcast. Het beeld van de buikspreekpop klopt hoogstens als projectie van de kijker. De stemming van Vullings en Van der Wulp. We beginnen even bij Rutte bij Niels hier. Het begon met een fout van mij. Dus dat was een fout. Mijn schuld is met een fout van mij begonnen. Is een paar keer niet goed gegaan, dat herken ik. Dat moet hij gaan loslaten. Ja? De kunst van het loslaten. Nou, dat kan hij dat? Nou, dat denk ik niet. Oeh. De podcast over actuele politieke kwesties. Grap, hè, dat ze dat allemaal kennen. Dat is ook Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Deze radioreclame gaat over supermarktvastgoed. Wist u dat u hier als particulier in kunt beleggen? De emissie voor het Nederlands Supermarktfonds van Annexum is net gestart. U belegt in maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels verspreid over Nederland. Instappen kan vanaf circa 16.000 euro en u krijgt 2 keer per jaar een uitkering. Het Nederlands Supermarktfonds is een fonds van Annexum. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Hoi, ik ben Kas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Basimpel. Alle telefoons en providers op 1 plek. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. in Groningen kunnen mensen binnenkort kiezen voor een eenmalige vergoeding van 5000 euro voor aardbevingsschade. Gaat dit alle gedupeerden helpen? En 2 maanden na de Tweede Kamerverkiezingen is de formatie in een nieuwe fase beland. Mariette Hamer ontvangt vandaag verschillende fractievoorzitters. Is het NOS Journaal, Dorot Megens. 2 agenten die vorig jaar augustus in Amsterdam een Duitse man doodschoten, worden niet vervolgd. De man van 23, die in Duitsland bekend was als influencer, werd neergeschoten in een tuin in Nieuw-West. Mogelijk had hij drugs gebruikt. De man zette een mes op zijn keel en maakte ook zwaaiende en stekende bewegingen naar de agenten. Het Openbaar Ministerie vindt op basis van onderzoek door de Rijksrecherche dat de agenten uit noodweer hebben gehandeld. Advocaat Korver zei namens de ouders van de Duitser eerder al dat volgens hen het onderzoek niet deugt. De Rijksrecherche heeft alleen maar onderzocht het schieten. En er zit een hele aanloop naar dit incident waarin Samuel eerst wordt klemgezet door 2 agenten, gepepperd, dan kennelijk niet aangehouden. De OM zegt mee te leven met de nabestaanden van de omgekomen man en heeft aangeboden hun in een persoonlijk gesprek een nadere toelichting te geven. Doordat de coronadruk op de ziekenhuizen snel terugloopt, kan versneld worden begonnen met uitgestelde gewone operaties. Hoe snel dat kan, verschilt van regio tot regio en van ziekenhuis tot ziekenhuis, zegt voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In vergelijking met de piek in de 2e week van april liep het aantal opnames van coronapatiënten met ruim 1/4 terug, zegt Kuipers. En je ziet dat vanaf 22 februari gewoon een continue stijging, met een hoogste punt op 22 april. Toen kwam er een voorzichtige omslag en ondertussen maken we een zeer snelle daling door. Vorige week was nog bijna de helft van de operatiekamers niet beschikbaar voor reguliere ziekenhuiszorg. Maar in de afgelopen week is de situatie door de dalende coronacijfers snel verbeterd. Nu de versoepelingen van de coronamaatregelen doorgaan, gaat ook het openbaar vervoer weer verder open. De trein kan weer voor elk reisdoel worden gebruikt. Eerder vandaag werden al andere versoepelingen bekend, zoals de heropening van pretparken, dierentuinen, sportscholen en binnenzwembaden. De fractieleiders van enkele kleine partijen hebben er bij informateur Hamer op aangedrongen dat ze snel overeenstemming moet zien te bereiken over het beleid voor na de coronacrisis. Hamer ontvangt vandaag en morgen alle 18 fractievoorzitters. Een oud marineofficier is door de Militaire Kamer in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf voor het aanranden van 3 matrozen. Marineschip Karel Doorman heeft hij ondergeschikten onder meer in de billen geknepen. De man van 37 krijgt een taakstraf van 60 uur, waarvan 40 voorwaardelijk. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij zelf nog geen bewijs heeft gezien dat Hamas een kantoor had in de mediaflat in Gaza die door Israël is verwoest. Maar minister Blinken sluit niet uit dat er bewijs is gedeeld met anderen in de Amerikaanse regering. De Israëlische krant Jerusalem Post schreef gisteren dat Israël de Amerikanen bewijs heeft laten zien waaruit bleek dat Hamas vanuit die flat opereerde. Minister Blinken zei op een persconferentie verder dat de Amerikaanse regering zich zorgen maakt over de onschuldige slachtoffers aan beide kanten. Hundreds of people killed or injured, including children being pulled from the rubble. We're also alarmed by how journalists and medical personnel have been put at risk. Palestinians and Israelis, like people everywhere, have the right to live in safety and security. Twee auto's van personeelsleden van gevangenis De Schie in Rotterdam zijn vanmiddag in brand gestoken. Het vuur kon door medewerkers worden geblust. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen bezig waren met de auto's. Op de parkeerplaats is een jerrycan gevonden. Vanwege de brand werd er ook binnen in De Schie alarm geslagen. Alle gevangenen moesten hun activiteiten stoppen en terug naar hun cel. Het weer vanavond wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog. Maar de zuidelijke helft van het land krijgt vannacht met nieuwe buien te maken. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op felle buien bij opnieuw zo'n 14 graden. En met de files, hoe gaat het daarmee, Robert Vriezen? Nou, de meeste files die lossen nu snel op. Er staat nog zo'n 40 kilometer file in het land. Op sommige plaatsen nog wel extra vertraging door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergraafsmeer. Daar rijdt het langzaam tussen Amsterdam, Slotermeer en knooppunt Koenplein. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Komt door een eerder ongeval op de A8. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. File tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein. 11 kilometer met een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ze gaan hard. De Vodafone Runners zijn er nog tot en met 30 mei. Zoals de Samsung Galaxy S21 met onbeperkt data en bellen. Nu tot €409 korting. Ga snel naar de winkel of shop op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homo-wereld. Omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. De Vodafone Runners gaan ook hard voor ondernemers. Ga snel naar vodafone.nl/zakelijk. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Ongeveer 200.000 Groningse huishoudens kunnen een eenmalige vergoeding van €5.000 aanvragen voor schade die ze hebben door de aardbevingen. Dat maakt het instituut Mijnbouwschade Groningen vandaag bekend. En wat wij nu doen is de relatief eenvoudige zaken met beperkte schades. Daar geven we die mogelijkheid van een vaste vergoeding van €5.000. Daardoor krijgen we meer capaciteit om de ingewikkelde zaken te doen. En die hopen we dan ook verder te kunnen versnellen. Nieuws en Co. Goed nieuws zou je dus zeggen voor deze bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Door de vergoeding van €5.000 zou de schadeafhandeling sneller gaan. Maar ja, niet iedereen is hiermee geholpen. Ik praat met NOS-redacteur en een van de schrijvers van het boek De Gaskolonie, Reynalda Start. Reynalda, goedenavond. Goedenavond. Het klinkt in eerste instantie als goed nieuws. Is dat voor iedereen die schade heeft? Nee, deze regeling is voor mensen die nog niet eerder een schadeclaim hebben ingediend. Het schadeloket, het instituut Mijnbouwschade Groningen, waarvan we net de directeur hoorden, vermoedt dat om zo'n 200.000 huiseigenaren gaat, die dus nog niet eerder zich gemeld hebben. Daar is een bedrag van 1 miljard euro voor beschikbaar. Het gaat om mensen die lichte schade hebben aan hun huis. Uh-huh. En die kunnen kiezen voor die vaste vergoeding. Ze hoeven dan ze krijgen geen inspectie van hun huis. En een foto opsturen van de schade is dan voldoende. En Hij moet dan wel beloven dat ze daarna niet meer om vergoeding vragen. Maar dat verandert natuurlijk allemaal op het moment dat er toch weer een zware aardbeving komt. Waar de kans nu veel kleiner voor is. Ja, precies. En gaat nu bij iedereen in Groningen de vlag uit, denk je? Nou, wel bij de mensen die eerder moeite niet namen om de schade te melden. Maar zoals altijd met regelingen vallen er ook mensen buiten de boot. En dat zijn vooral de mensen die aan de rand van het aardbevingsgebied wonen. Die er net buiten vallen. In Noord ligt een gasopslag bijvoorbeeld die verbonden is aan het veld. Dat is in Noord-Drenthe. Maar buiten het erkende bevingsgebied, hè, wat Huizingen, 35 kilometer rondom Huizingen is. En omwonenden in dat Drentse plaatsje 1, die voelden zich vergeten. Dat hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel vanochtend, na afloop van de persconferentie. Onder het kozijn zie je het vaak aan twee kanten. Hè. Een boerderij uit 1850, dan zie je ook natuurlijk verval in de muren. Maar dit zijn scheuren in de muren van een recente bakstenen schuur. Kijk, hier zou je snel zo voorbij lopen, maar dit gaat helemaal door. Dus het zijn echt beginnende scheuren die beslist gevaarlijk zijn uiteindelijk. Ja. En die ontstaan zonder dat een duidelijke beving is geweest, want die zijn hier niet. Nee, het gaat hier om cyclische bodembeweging, om het zeer intensieve gebruik nu en zeker in de laatste anderhalf jaar van de gasopslag hier in de UGS Norg, zoals we dat noemen, hè? Underground Gas Storage. En dat is een gebied aan de overkant van de weg. Dat is een kilometer hier vandaan ongeveer. Wat gebeurt daar? We kijken er rechtstreeks op uit. Nou, zomers wordt de gas opgeslagen en 's winters weer benut om met elkaar Nederland warm te houden. En met de versnelde afbouw in Groningen wordt deze opslag nog intensiever ingezet om het buffer te zijn. Dus het is de voorraad? Het is de voorraad inderdaad om leveringsbetrouwbaarheid te kunnen bieden. En wat gebeurt er dan met de bodem hier? Ja, dan heb je dus bodembeweging. En we gaan dus 2 tot 4 centimeter omhoog en omlaag. En met name oude panden, zoals deze oude boerderijen, die gaan eraan, maar die hebben slecht fundament en die gaan eraan. Met het actuele besluit wat is genomen is om die gasopslag intensiever in te zetten, wordt dit vergroot en gaan we naar 8 centimeter op en neer. Dat wordt niet ontkend dat dat ook aan de orde is. Jan Klinkenberg en Wisse Hummel zijn van de bewonersorganisatie Plaatselijk Belang 1. Ze trokken aan de bel omdat ze willekeur zien bij de beoordeling van schades. Tegen deze boer werd gezegd dat de scheuren niet door het gas komen, maar de buren aan beide kanten kregen wel schade vergoed. Dat is ook voor de inwoners zelf niet meer uit te leggen. En dat vertrouwen is daarmee ook compleet onderuit gehaald. Tot medio vorig jaar zei je dat het vrij makkelijk wel werd toegekend in enige mate. Sinds zomer vorig jaar zien we dat er een heleboel wordt afgewezen. Het is natuurlijk te gek dat de ene individuele schadeopnemer dit zegt en de andere totaal dat. Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Het tweede is de erkenning, ook voor het gebied van de gasopslag Norg. Het levert schade op. Doe dan ook een correcte schadeafhandeling erbij, zoals het hoort. En dat is vandaag niet gebeurd. En dat had wel gemoeten. Ja, Nederland wordt warm gehouden, terecht. Hè? Dat is ook goed. We staan ook achter. Maar dit voelt toch wel een beetje als in de kou gezet worden hier. Ik ervaar het persoonlijk als een slag in het gezicht. Want wat zegt het instituut Mijnbouwschade Groningen vandaag? Het is helemaal geen schade als gevolg van de gaswinning. Wat hier gezegd wordt is dat TNO-onderzoek heeft uitgewezen dat schade in dit gebied als gevolg van mijnbouw totaal uitgesloten is. Diepe bodemdaling zou niet leiden tot schade aan woningen en gebouwen hier. Wat daarbij zeer seant is, is dat er nog geen 2 jaar terug een panel van deskundigen was die zei ook het gebied rondom 6 kilometer rondom deze gasopslag is wel degelijk in principe mijnbouwschade, tenzij anders bewezen is. Het zijn alleen geen aardbevingen. Het zijn geen aardbevingen en dat is ook correct. Het is wel een gevolg van de gaswinning. Exact. Het is een directe relatie tot de gaswinning. En wij gaan ook niet zeggen, we staan niet op de stoel van wetenschappers. Wij constateren alleen dat er ontzettend verschil van inzicht is. En dat geeft een enorm wantrouwen bij inwoners in dit gebied. Bij Jan Klinkenberg zelf zitten er scheuren van de vloer tot aan het plafond. Mijn woonboerderij is meer dan een ton achteruit gegaan in 2 jaar tijd. En dat gaat alleen maar door, hè? Dus ik kan me voorstellen dat mensen echt psychisch zich helemaal op kunnen vreten, wat in de Groningen ook wel gebeurt. Dus je krijgt ook opmerkingen van, zullen we maar verhuizen? En wat is uw situatie? Krijgt u het vergoed of niet? Ik heb het uitgekeerd gekregen, maar ik heb het via Helsduren weg moeten halen. En wie zich nu meldt, die heeft pech? Die heeft pech gehad. Dat is eigenlijk de boodschap van de IMG. Want u kwam om iets te doen aan die willekeur en het besluit is, niemand krijgt meer wat. Ja, dat is eigenlijk de pijnlijke conclusie van vandaag. En wij mogen een offer brengen voor de versnelde afbouw van Groningen. En wij wilden best offers brengen, maar niet in die mate dat onze huizen onveilig worden. Ja, Reinalda Start, we zijn weer terug bij jou. Een van de schrijvers van het boek De Gaskolonie. We hoorden het, hè? Wie zich nu meldt heeft pech. Is dat ook echt zo? Ja, daar lijkt het wel hier op aan de buitenrand van het gebied, hè, waar die mensen wonen. Die hebben te maken met de uitkomsten van nieuwe onderzoeken. Waaruit blijkt dat die diepe bodemdaling niet veroorzaakt wordt door gaswinning, de diepe bodembewegingen. En althans niet direct. En wat nu het opmerkelijke van het nieuws van vandaag is dat er mogelijk wel indirecte gevolgen zijn, maar die moeten nog nader onderzocht worden. Dus daar kunnen ze nog een beetje hoop uit putten. Er zijn nu veel minder zware aardbevingen nu er minder gas wordt gewonnen. Waar staan we? Komen er nog steeds veel meldingen binnen? Ja, dat is ook de reden waarom ze met deze regeling nu komen. Er komen nog wekelijks zo'n 1000 schademeldingen binnen. Veel meer dan een paar maanden geleden. Het schadeloket heeft daar zijn handen vol aan. En die zien nu als oplossing, het gaat vaak om lichte schade. Er zijn een paar scheuren maar in de muren. Mm-hmm. En door dan maar van die inspecties af te zien, waar op dit moment 550 mensen bij betrokken zijn, schade-experts. Ze begonnen met 16 mensen, inmiddels 550. Ja, dat is natuurlijk een enorme bezuinigingsslag en een tijdsslag om het nu zo op te gaan lossen. Ja, want wat gaat er veranderen concreet? Die mensen hoeven dus alleen maar nu een formulier in te vullen wat binnenkort verschijnt op de site van het schadeloket. Die kunnen dan hun adres opgeven, foto's sturen en geld overgemaakt krijgen. En ja, dat is de belangrijkste verandering voor de simpele schades, voor de ingewikkelde schades. En mensen die denken dat ze meer dan 5000 euro schade hebben, die moeten ook helemaal geen beroep hierop doen. Nee. Dat zegt het instituut Mijnbouwschade ook. Maar dan daar blijft het gewoon ingewikkeld voor. En zullen ze ook kijken, is dat in het binnengebied, buitengebied, en is dat ook echt ontstaan door aardbevingen? Want daar zijn ze ook iets strenger in geworden bij de vergoedingen. Tot nu toe geldt in Groningen de omgekeerde bewijslast. Geen enkele Groninger in het aardbevingsgebied hoeft aan te tonen dat de aardbevingen door gaswinning komen. En dat is zo door de Tweede Kamer afgedwongen om mensen te helpen in hun strijd tegen de NAM. Maar daar is nu toch iets ingeslopen waarvan criticus zeggen, ja, dat is eigenlijk een uitholling van de afspraak die gemaakt is. Er wordt nu namelijk ook meegenomen op basis van nieuwe rekenmodellen hoeveel trillingen er in de grond zijn. En je moet je voorstellen, trillingen zijn er ook als er een zware vrachtwagen langs je huis rijdt, of een grote trekker of een melkwagen. En die trillingen konden nu ook toegeschreven worden aan gaswinning, en dat is nu eruit gehaald. Maar ja, er is wel regelmatig een flinke beving, maar ook allemaal kleine beventjes. Dus ja, dat is toch iets wat mensen nog steeds niet vertrouwen. Nee. Goed. Dankjewel. Reinalda Start, zij is schrijver, een van de schrijvers van het boek De Gaskolonie, over de afwikkeling van aardbevingsschade. Nog even naar de files, Robert Vries. Heb je er nog veel? Nou, er staan er nog 3, Lara. Bij elkaar 30 kilometer. Op de A15, Europoort Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein 10 kilometer met een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn daar aan de gang. En daarvoor is de linkerrijstrook dicht. Helemaal dicht is nu de A35 vanuit Almelo naar de Duitse grens. Na een ongeluk bij Enschede West. En op de N14 wordt nog langzaam gereden. Vanuit Leidschendam naar Den Haag. Want er zijn technische problemen met de parktunnel. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is meer nieuws. Een man uit Boksel is veroordeeld tot 25 uur werkstraf voor het bedreigen van minister De Jonge. 13-jarige dochter van de minister kreeg via Instagram een bericht met de tekst "I'm gonna kill your father." De man uit Boksel zegt dat hij dronken was en dat het niet serieus was bedoeld. Hij heeft excuses aangeboden. En ook mensen die zijn geboren in 1965 kunnen nu online een afspraak maken voor een coronaprik. Ze hoeven niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Volgens het RIVM bestaat de groep uit zo'n 250.000 mensen. Zij krijgen het Pfizer of het Moderna-vaccin toegediend. En nog wat nieuws over de zwarte stern. Een moerasvogel kan niet meer zo goed zelf een nestje bouwen. Dat komt omdat natuurbeschermers de afgelopen decennia allerlei vlotjes op het water hebben gelegd waar de vogel op kan broeden. En daardoor is de zwarte stern, zo is de uitleg, misschien een beetje verwend geraakt en een beetje lui, zegt deze boswachter bij Omroep Gelderland. Het probleem is dat ze niet anders meer kennen en misschien ook wel niet anders meer willen. Ik kan niet in hun kopjes kijken, maar met de vlotjes die ze nu hebben, dat ligt kant en klaar voor ze in het water als ze aankomen. Ze hoeven alleen de eieren er nog maar op te leggen. Ja, dus dan ga je natuurlijk zelf niet meer een nest bouwen. Maar het is wel een dilemma. De populatie zwarte sternen in Nederland is niet zo groot. En daarom durft volgens de boswachter niemand het aan om die speciale broedvlotjes weg te halen. Dan gaan we gauw door naar het EK zwemmen in Budapest. Dat is vandaag van start gegaan. Eerder vandaag kwalificeerden Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zich moeiteloos voor de halve finales op de 50 meter vrij, die op het punt van beginnen staat. Jeroen Guter volgt dat voor ons. Jeroen, hoe schat je hun kansen in? Ja, hoog uiteraard, Lara. Het bereiken van de finale moet geen enkel probleem zijn voor deze twee diva's van het Nederlandse zwemmen. Dat zal zo dadelijk ook wel gaan blijken. En morgen in de finale, ja, dan is het de vraag of ze inderdaad in staat zijn om een gooi te kunnen gaan doen naar de titel. Maar dat is eigenlijk het verhaal van morgen. In eerste instantie gaat het er nu om, gaan ze zich kwalificeren en op welke manier gaan ze dat doen voor die eindstrijd. Vanochtend was Ranomi Kromowidjojo de snelste van alle zwemsters, met een goede tijd, moet ik zeggen, voor de ochtend. 24 seconden, 24 honderdste. En ook Femke Heemskerk klokte een prima tijd, 24-51. En Heemskerk gaan we zien in deze eerste halve finale, waarin ze het onder meer gaat opnemen tegen Pernille Bloemen. Dat is de Deense Olympisch kampioene. Normaal gesproken zeg je dan 4 jaar geleden, maar het is nu 5 jaar geleden. Zij pakte die titel in Rio de Janeiro en was de nummer 2 tijdens de laatste Europese kampioenschappen. Dat was 2 jaar later in Glasgow. Toen werd de winnares Sara Sjöström, maar die heeft zich niet ingeschreven voor deze 50 meter vrije slag. Dat is dus een concurrent minder morgen in de finale voor Kromowidjojo en Heemskerk. Maar eerst gaan we eens kijken wat Heemskerk gaat laten zien. Ze zwemt in baan 5 naast Bloemen. Dat is een mooi richtpunt. Wel een goede Zweedse zwemster nog in deze race. Dat is Michelle Coleman. Ze liggen nu in het water. Goede start van Heemskerk, die haar persoonlijk record zette op 24-28 een paar maanden geleden. En nu ligt ze naast de Deense, die wel een lichte voorsprong heeft. Heemskerk op een tweede plek. Coleman doet ook goed mee. Bloemen wint afgetekend. Heemskerk op positie 2 in een tijd van 24-41. En daarmee is ze dus weer wat sneller dan dat ze vanochtend was. Maar als het gaat om de strijd om het goud, is Pernille Bloemen momenteel toch de te kloppen vrouw. Deze Deense die ook een moeilijke periode heeft gehad, maar nu weer helemaal terug lijkt te zijn op haar topniveau. Het niveau dus eigenlijk van 5 jaar geleden, toen ze die Olympische titel pakte na een fantastische strijd met Simone Manuel en Alexia Gerasimenia, de nummers 2 en 3. En ook Ranomi Kromowidjojo, die toen in die finale meezwom en uiteindelijk zesde werd. In eigenlijk een heel gekke race, waarin het er lang naar uitzag dat Kromowidjojo toch een gooi naar de titel kon doen. Dat zou dan titelprologatie zijn geweest. Maar dat werd het uiteindelijk niet. Kromowidjojo dus in de tweede race. Eens kijken wat zij gaat doen. Zij zette dus een tijd neer van 24-24 vanochtend. Ja, ze is altijd gewoon net wat beter en scherper en meer gefocust eigenlijk in een Olympisch jaar. En dat is het. Deze Europese kampioenschappen in Budapest, dat is eigenlijk een voorproefje. Maar tegelijkertijd is het toch een beetje de nieren proeven van elkaar. Je wil weten waar je staat na een lange tijd zonder groot toernooi. Er is natuurlijk wel her en der wat gezwommen, maar dat is toch van een ander niveau dan een echt WK of een echt EK. In een Olympisch jaar zijn Europese kampioenschappen toch altijd wat van net wat mindere waarde. Dan zit zo'n toernooi ook dichter op de Olympische Spelen. En dan zie je vaak dat die zwemsters niet helemaal getaperd zijn, zoals dat heet. Dus nog niet in een absolute topvorm. Maar nu zit er wat meer tijd tussen de Europese kampioenschappen en de Olympische Spelen. Dus ja, kun je ervan uitgaan dat er heel wat zwemmers momenteel op ongeveer hun best zijn. En dat maakt het alleen maar interessanter om te kijken naar deze races. En ook om te kijken naar bijvoorbeeld die tijden die Kromowidjojo neerzet en heeft neergezet. Want 24-24, dat is echt voor de ochtend een prima tijd. Als je bedenkt dat haar Nederlandse record dateert van 2017 en een tijd is van 23-85. Overigens werd ze derde tijdens de laatste Europese kampioenschappen in Glasgow in 2018, Kromowidjojo. Nou, Morgen dus de race om de medailles, de race om de titel. En nu dus de race om een plek in de finale. Nou, we hoeven het niet moeilijk te doen. We hoeven het niet spannender te maken dan dat het is. Want die plek gaat Chrome with Jojo absoluut halen. Maar ik ben toch wel benieuwd of ze nog wat sneller kan en wil dan dat ze vanochtend was in die race, die dus al leidde tot een goede tijd. We hebben overigens al twee finales achter de rug. Op de 400 meter wisselslag bij de vrouwen was er een titel voor uiteraard Katinka Hossu. Dat is een bekende naam als u het zwemmen op de voet volgt. Bij de mannen op de 400 meter vrije slag ging de titel naar Rusland, naar Martin Maljutin. De dames stappen nu op het startblok. Chrome with Jojo in de favoriete baan nummer 4 met naast zich Maria Kameneva. Dat is een Russisch sprinttalent. En eens kijken in hoeverre die Chrome with Jojo kan bijhouden. Daar gaan ze te water. Chrome with Jojo natuurlijk altijd met een fantastische start. Die onderwaterfase van haar is ongeëvenaard. En het leidt onmiddellijk tot een enorme voorsprong ten opzichte van Kameneva. En dan is het de kwestie van dit tempo volhouden en eventueel die voorsprong nog een beetje uitbouwen. Nou, dat laatste gebeurt niet, maar die voorsprong houdt ze voorlopig wel vast. Chrome with Jojo tikt aan als eerste. Zo zeg! 24-14, dat is toch wel eventjes een mededeling aan de concurrentie. Ranomi Chrome with Jojo is in behoorlijk goede vorm, om niet te zeggen topvorm in Budapest. Dat blijkt wel uit deze halve finale. Ze gaat dus door naar de finale van morgen en dat doet ze als favoriet. En in die race zien we dus ook Femke Heemskerk. Kijk, heel benieuwd naar morgen. Jeroen Guter, dank je wel. We gaan nog eventjes naar Den Haag. Twee maanden geleden waren de Tweede Kamerverkiezingen en vandaag ging een nieuwe fase in van de formatie. Want het is de beurt aan Mariette Hamer. Haar opdracht: eerst kijken naar de inhoud en daarna naar wie met wie kan gaan onderhandelen en wie dat wil. Eén ding is in ieder geval nog niet veranderd, want ook deze informateur spreekt vandaag en morgen met alle fractievoorzitters. Politiek verslaggever Rob Bolsius gaat dat volgen. Weer, goedenavond. Jazeker, goedenavond. Wie zijn er vandaag aan de beurt? Nou, ik ga ze niet allemaal noemen, want met 18 fracties tegenwoordig in de Tweede Kamer is dat nogal een administratie. Maar vandaag was het de beurt aan de wat kleinere partijen. Het begon met Sylvana Simons van Bijeen. Farid Azarkan was er met de lunch. Hij is van Denk. En vanavond sluit de dag af met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Vandaag waren partijen aan de beurt die zeer waarschijnlijk niet voor regeringsdeelname in aanmerking komen. Maar dat ze daar niet voor in aanmerking komen betekent niet dat ze voor niks met de informateur gaan praten, zegt Kees van der Staaij van de SGP. Wat ik wel mooi vind, is dat je niet te vroeg in het proces al zegt, die partijen gaan het met elkaar doen en die denken alleen nog maar na over de opgave en de rest gaat eigenlijk zitten afwachten wat er aankomt. Dus dat je nu ook al input gebruikt van eigenlijk zoveel mogelijk partijen op een moment waarop er eigenlijk nog meer openheid voor is, ontvankelijkheid voor is, dat vind ik eigenlijk wel winst. Dus deze formatie is eigenlijk een blauwdruk voor de formatie over 4 jaar? Nee, wat mij betreft geen blauwdruk, want het mag wel sneller dat het gesprek naar de inhoud gaat en wel met wat minder ruis eromheen. Want het is natuurlijk aan de andere kant ook wel weer een beetje terug naar afgevoel. Dat je eigenlijk nu dit gesprek had je eigenlijk ook de dag na de verkiezingen kunnen hebben. Terwijl er dus heel veel ook gedoe tussendoor is geweest, wat ja, de voortvarendheid juist in de weg heeft gestaan. Ja, en dat gedoe heeft er wel voor gezorgd dat in zo'n laat stadium van de formatie, dus 2 maanden na de verkiezingen, ook de kleinere partijen nog aan het meepraten zijn over de formatie. Ja, maar wordt er ook echt geluisterd naar die kleinere partijen, of is het voor de vorm? Nou, ik vraag het ze na afloop als ze bij de informateur zijn geweest en ze zeggen allemaal, ja, er wordt echt wel naar ons geluisterd. We hebben echt wel een stem. En dat is best bijzonder, zegt Farid Azarkan van Denk. Want dat was eerder echt niet aan de hand. Ik heb zelf aangegeven, mijn ervaring in de afgelopen 4 jaar is dat er eigenlijk nauwelijks ruimte is voor de oppositie om met ideeën te komen in begrotingen. En dus als we met elkaar nu zeggen, we willen graag dat er breed draagvlak is, dan moet er ook goed geluisterd worden. En in dat kader heb ik wel een hele goede stap gezien van Wouter Koolmees, die vorige week een ronde heeft gemaakt, ook langs mij, om te vragen van, joh, maar wat speelt er? Hoe kijk je aan tegen dat herstelplan? Hoe kijk je aan tegen de volgende fase van het economische steunpakket? Dus in die zin vind ik dat een hele bemoedigende stap. Maar betekent wel dat er ook, als er een missionair kabinet zit, een nieuwe coalitie, dat die ook ruimte moet geven aan goede ideeën vanuit de oppositie En ik heb zelfs voorgesteld om daar ook geld voor te reserveren. Ja, zoals je hoort, op het gebied van economie en corona en coronaherstel vinden die gesprekken dus met al die partijen ook wel plaats. En dat is ook omdat ze een breed draagvlak willen creëren. En op de korte termijn willen de partijen ook allemaal wel hetzelfde. Steun voor ondernemers, zorgen dat op het moment dat alles weer open gaat, dat niet op dat moment de ondernemers gaan omvallen. Maar het wordt ingewikkelder als dit gekoppeld gaat worden aan verder doorkijken naar de economie. Als je dit bijvoorbeeld aan klimaatplannen gaat koppelen, of als je het gaat koppelen aan arbeidsmarktveranderingen. En daarvan, daar kijken partijen toch echt verschillend naar. En dat maakt het in de formatie toch echt een stuk ingewikkelder. En ook interessant in dat opzicht. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius over een nieuwe fase in de formatie. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, we gaan het hebben over de rol van social media en het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Social media als Instagram en TikTok die brengen het conflict met emotionele beelden dichtbij. Allerlei influencers spreken zich uit, vooral voor de Palestijnse zaak. Vergroot dat het wederzijds begrip of juist de polarisatie? Dat dus bij Thijs hier op Radio 1 en de hoofdpunten van het nieuws. Jeroen Tjepkema staat voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. De Verenigde Staten sluiten zich niet aan bij de oproep van andere landen voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Dat valt op te maken uit de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Blinken bij een bezoek aan Denemarken. Blinken zei dat de VS alle diplomatieke initiatieven voor een bestand verwelkomt, maar dat het uiteindelijk aan de partijen zelf is om duidelijk te maken dat ze een staakt het vuren nastreven. Een man van 19 uit Bokstel is veroordeeld voor het bedreigen van minister De Jonge. Hij kreeg 25 uur werkstraf. Het OM had 40 uur geëist. De 13-jarige dochter van de minister kreeg begin het jaar van de man een bericht op haar Instagram-account met de tekst "I'm gonna kill your father." Doordat de coronadruk op de ziekenhuizen snel terugloopt, kan versneld worden begonnen met uitgestelde gewone operaties. Hoe snel verschilt van regio tot regio en van ziekenhuis tot ziekenhuis, zegt voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg. En de 10e etappe in de Giro d'Italia is in een sprint gewonnen door de Slovaak Peter Sagan. De Colombiaan Bernal behoudt de roze leiderstrui. Het weer dan. Vanavond wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog, maar de zuidelijke helft van het land krijgt vannacht met nieuwe buien te maken. Het koelt af naar 6.